gonna drive. Tennessee. Yeah. Zárt kávé. Fél óra Nóra a reggeli kávé mellé. Betűk helyett szavak. Egy kis kultúrába még senki sem halt bele. Kogárt Café a Milliók reggeli reprodukció szerkesztésében minden hétköznap reggel 9:30-10 Winkler Nórával. Apropó, van programod? Rádió Café 98.6. Van barátod. Ez pedig itt a Café Olé. Benne Tomi. Laci. Silent Wolf helyett Hozé. Valamint Chatman. Bizony, bizony. És most pedig egy olyan riport következik, ahol föl kell kötnötök a gatyátokat. Hiszen a dolognak a lényege nem más, mint a gyorsulás. Hallgassuk. A Rádió Café 98.6 ajánlja. Jesszusom, hová kerültem? Szalai Zsolt autójában ülök, vagy csak kapta? Csak kapta tesztre. Milyen merge ez? Zorral állat nyitott, bőr, full extra. Ezt mondanom sem kell. Ez Mercedes SLK 200 kompresszor. 200 kompresszor? Magyarul 2000 köbcenti kompresszorral. Megy, mint a golyó? Jobban. És milyen benyóval tankolod? Természetesen Tempo 99 Evo-val a legjobbat kapja a gép. És hogyha valami ekkora nagy Zorral motorral bír, és még ráadásul beletolsz ilyen benzint, akkor nincs megállás. Igen, ezt szokták mondani, hogy talán ezt nem is lehet fokozni, hát rájöttem, hogy lehet fokozni. Lehajtott tetővel, Tempo 99 Evo-val, Evo turbo energiaitallal, úgy gondolom, hogy nem kell több. Te a MOL marketing igazgató vagy szerepet játszott abban, hogy egy ilyen jó kis gép került alád? Abban játszott szerepet, hogy ezt tesztelésre kaphattam ezt az autót a hétvégére. Kedden viszont 24-én a Hungaroringen rendeztek egy gyorsulási versenyt, oda nem mész ki vele? Oda már ezzel az autóval sajnos nem tudok kimenni, mert akkor már egy másik teszten lesz, ellenben a 24-e esti gyorsulás az kiemelten fontos nekünk, hiszen a Mercedes-Benz egyik márkával, a Smarttal közösen lezárunk egy promóciót, és itt adunk át egy fődíjat, egy Smart 4-Fort, amelyik a Tempo 99 Evo promóciónak volt a fődíja, amit nyáron tartottunk. Ez úgy történt, hogyha valaki tankolt? Szeretjük a szerencsés számokat, 21 litert, hogyha tankolt valaki, akkor kapott egy sorsját, és hetente kisorsoltunk egy Smart 4-2-t, az utolsó a főnyervény pedig egy Smart 4-4 volt, amit itt szeretnénk átadni. Azt is hallottam, hogyha valaki még tankol 21 litert, akkor itt a helyszínen még nyerhet robogót talán? Ez így van, hogyha a helyszínen egy vásárlás bizonyító blokkot berak egy urnába, akkor közjegyző jelenti meg ki fogunk sorsolni egy darab robogót, amit a szerencsést utána át is tud venni. Hungaroringen mikortól kezdődik? Este 6-tól, 8-tól? Fanatikusok 6 órától ma ott vannak, igazából 8 órakor kezdődik a teltház, sötétedéssel egy időben, és hát gyakorlatilag nincs vége jel egy óra előtt. Fantasztikus szórakozás, több mint 10 000 ember. Úgy gondolom a szervezők is egy kiváló munkát bizonyítottak, hiszen a MOL már 3. éve állt emellé a rendezvény mellé, és egy névadó szponzor Evo gyorsulási versenynek is hívjuk. Ez egy kiváló munkát takar és egy kiváló hozzáállást is a támogatottak részéről, úgyhogy MOL is változatlan mellé áll. Utána idén szeptemberben és október 22-én van még egy hagyományos zárógyuli, ahol szintén szeretettel várunk mindenkit. Hungaroringen szintén? Igen, további versenyek is a Hungaroringen lesznek. A merge, amiben ülünk, nem tudok vele természetesen betelni, szerintem kicsi neki az ország. Ha külföldre mennél, tudsz olyan irányba menni, ahol nincs MOL üzemanyag állomás? Nehéz ugye elhagyni az országot, hogy ne bukkanjak olyan helyre. Magyarországon kívül Ausztriában, Szlovákiában, Romániában, Horvátországban és természetesen Szlovéniában is a közeli országok közül van már MOL benzinkút, ezen kívül Csehország és Lengyelország, valamint természetesen nyilván más irányba is teszünk lépéseket a MOL-lal, tehát gyakorlatilag elhagyjuk az országot, még mindig a MOL-os üzemanyaggal tudjuk megtölteni a gépet. Hát azt mondom, hogy nyújtsd ki a lábad, zavard meg a Verdát, és szaladj körbe a környezeti országokon, elvégre van rá 2 napod. Azt hiszem ezzel az autóval ez nem egy nagy kihívás, ezt megtenni ezt a rövid távot, de azért szeretem betartani a szabályokat. Nyilván a jobb lábamat igen csak birizgálja ez a gázpedál is alulról, hogyha úgy érzem, hogy elengedhetem a lovakat, akkor természetesen elengedem. Kellemes hétvégét neked, és a legjobb szívvel irigykedem. Bello sarebbe star con te.

és szárazföldre került perceken belül, és utána azért szeretnénk még egy szárazföldi utat neki biztosítani. Fogjátok locsolni a tetejéről? Tessék? Fogjátok locsolni a bálnát a tetejéről, hogy nehogy kiszáradjon a parádé alatt? A bálna fog locsolni mindannyiunkat az Andrássy úton. Az igen. Komolyan? A saját kis tetején. Jaj, de jó. Mesélj már el annak, aki nem tudja, hogy mi is ez a bálna projekt, meg miről szól ez tulajdonképpen. Ez a bálna, ez hát aki a Balaton mellett üdült, nyaralt, vagy arra járt éppen az utóbbi napokban, az Tihany, Füred, Siófok környékén láthatta fölbukkanni a balatoni bálnát. Nekünk titokban az volt a szándékunk, de hát ezt a média teljesen meghiúsította, hogy váratlanul fölbukkan egy bálna a Balatonból, és mindenki haját meresztve rohan a vízbe, vagy kifelé. De hát persze jóval megelőzte a híre, úgyhogy akkora meglepetés nem volt, de nagyon szépen úszott és spriccelt a teteje. Az alapvető kiindulási pont az az volt, hogy tehát ezt nem csak a magunk szórakoztatására csináltuk, hanem a MOA alapítvány felkérésére, akik segítségre szoruló embereket támogatnak, és most hozták létre komoly pénzekkel, és az ő tevékenységükre hívja föl majd a figyelmet az a reklámkampány, amit mi indítottunk ezzel a bálnával, illetve közösen a MOA-val, meg a nem tudom, Raiffeisen Bank is támogatta ezt az egész akciót, és ennek aztán lesznek még sorozatos következményei. Az a lényeg, hogy fölhívjuk a figyelmet azokra az embertársainkra, akik ugyanúgy segítségre szorulnak, mint a tengeri bálnák. Bizony. És még egy kérdés a parádéról, hogy végigvonul az Andrássy úton a bálna, és akkor beparkolott a felvonulási téren a többi, hát ugye a kamion távoli rokonai közé? És így van. És aztán így van, lesz vele? És gyönyörű drum and bass bálna hangok. Ritmusokban, nem tudom hány bites bálna. Még egy ambient party is stílusos lett volna, nem ilyen bálna hangokkal, meg... Azt tervezzük. Jó is az. Na. Mi lesz később a bálnával? Leúsztatjátok a Dunán, vagy valami? Hát megpróbáljuk minél többször vízre engedni, de ez nem csak rajtunk múlik, sőt elsősorban nem rajtunk. De az a szándékunk, hogy lehetőleg bejárja Európa vizeit, és kijusson végre a tengerre is valahol Isztambul vagy a Gibraltár környékén. Nagyon szép kezdeményezés. Laci, és a bálna után mi fog következni? Mi pattan elő a Supergroup kifogyhatatlan ötlet zsákjában? Hát, hány perc van még az interjúból? Fél. Akkor addig nehéz lesz elhúznom. Nincs ötletetek. De akkor nem árulok, inkább titkot. Oké, maradjunk ennyiben, és nagyon gratulálunk, mert szerintünk ez egy nagyon jó kis akció. És én azt javaslom, hogy egyelőre találkozzunk majd a parádén a bálna körül. Bizony, így van, nézzük meg a bálnát közelről. Egy bálna árnyékában oly sok mindent meg lehet beszélni, nem? Tessék, még egy bálna árnyékában oly sok mindent meg lehet beszélni, nem? Minden. Ott az a legjobb hely a találkozó. Akkor hát, Laci... Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és további minden jót nektek. Hello! Ja. Köszönjük szépen! Kis Tamás Lászlót hallottuk, hogyha a bálna hangban, a végén az elköszönésből nem jöttetek volna rá. Sláger garancia, és már túl teljesítettük a sláger garanciát ebben az órában. Imi a ráadás, egy újabb nagy sláger! Bónusz! Caféol és sláger bónusz! Nem más, mint a belga! És egy gyerek is lány gyerek. Csuka Monikával. Valamint a többi furcsa hajú sráccal. Sziasztok! Még 6 lövés vagyok a Rádió Café 98.6 Caféoléjából, és ez itt a belga. Szevasztok! Gyerek kislány, gyerek kislány, a rajta vagy a listán, nem hallom tisztán. A neved, ami oly szép lehet, mutasd a szemét ki te. A papa, itt jobb ott meg, ami lehet azt meg, ha ebből diplomáz. Aki a jó fej, tudja mi a jó hely, tudja oda diszkónáz. Ahol a DJ-t ültél, görgeti a pörgeti a 12-eseket. Megtáncoltam egy korosztály a 14-eseket. Odas, két jár, ő, húz, egy autó van el. Lámpáj, látszik, tolatni kell. On, Noémi elesik a parketton. Noémi keverik a bugit azzal, hogy elesik és felette az asztal. Mennyi az idő, fél kettő, nálam félek, ez hogy lehet? Nem a K, A, R, O, R. hibás. R-A-R-I az időszámítás. Azt mondom, O-R-M-O-R, direkt szállás. S-O-S szerelem utáni kínos elalvás. A hip, a ribi, a dugi ribi, hip, hip, már tisztán a paket, úr a bang-bang bóli. Vagy azt a bugi, ez a ritmus, a bugi bugi. Gyere, kislány, gyere, a diszkotumban szól már a zene. Mondjuk oda messze van a Vesz-Balkán. Mekkora már megint a tömegnyomor, szerintem induljunk, gyertek utánunk. Oké, köszi, ciao. Haló, Gabi, most indulunk a Kopaszigátra. Gyere egyből oda, mi a Kopaszigátra. Mennyi az idő? 11. Felhívom a Danit, hogy jöjjenek. Itt a Gabi, hello, csajszikám. Egy széget gyorsan magadnak vadász. Mi otolja a srác, a kult mögül valami tulaj egy cégnél kultmogul. Na gyere Gabi, Gabika, táncoljunk egy nagyot. Vagy innen előbb valamit, kis angyalom. Vagy lenne kedved átmenni a titánba. Nekem mindegy, akkor kerüljünk irányba. Oh, wow, ciao, Dani, jó, hogy jöttök. Hívjak még egy taxit, vagy riksával jöttök. A DJ, itt is milyen állat. Gabi, te hova raktad le a táskádat? Oké, rendben, én sem rakom le. Konyak és menjünk a parketre. Oké, táncolnál a porondon, de mi legyen a lemezzel borozjon? Borozjon a lemez, csak ezt hallgatom. Mámoros a fejem, abba nem hagyom. Körülnézek, csuka-csuka jó nő, alá vedek egyet, itt van a korcső. A DJ újabb lemez, a gond, ez játszott a régen a DD-nyi Tibor. Ez lesz majd a kedvenc lemezed. A gyerked a keverőbe, dobd fel a kezedet a levegőbe. Ha nem akarsz kerülni a temetőbe, dobd fel a kezedet a levegőbe. De figyeljél már, sörér mész, hozzál már nekem is, itt van pénz. És hozz egy traudit is, itt egy tízes, sosincs nála kisebb, ezzel tízes. Mit ivott a Feri? Mit ivott a Feri? Két fél unikumot ivott a Feri. De mit ivott a Laci? Mit ivott a Laci? 6 decibel most megivott a Laci. Mi az, amitől így dülöngél a Sanyi? Melyik Sanyi? Melyik Sanyi? Nem a kopasz, nem a gál, hanem a békési Sanyi. Nem tudom, mit a dülöngél itt a Sanyi. Nézzük, ki maradt a vendéglistán. Mindenki ott van, kivéve az István. A fene egye meg, hogy maradt le? Hívjuk a DJ-t, jöjjön ide! Rádió Café 98.6. Van barátod. A reklámban minden van. A Suzuki Top segít a nyaralásban és az iskola kezdésben. Augusztus 31-ig 4 helyen használt autóvásár. Most 0% induló részlet és 3 havi törlesztő részlet ajándékba a Suzuki Topnál. 13. kerület, Frangepán utca 41. Telefonszám 239 16 48. 4. kerület, Váci út 39. Telefonszám 390 35 80. 19. kerület, Nagykörösi út 162. Telefonszám 280 73 38. És még a 15. kerületben, a Szántóföld utca 4/B-ben. Telefonszám 0620 20 33 744. A Suzuki Top segít a nyaralásban és az iskola kezdésben. Ja, szabadságon vagyok, egy hét múlva jövök. Nekem most nagyon jó, mert Szabin vagyok, hívják később. Mindenki szabadságra megy. Repülőjegyek 0 forint befizetéssel, kamatmentes hitelre. Részletek a malév.hu internet oldalon. Malév. Még egy ok az utazásra. Mi van, ha el akarod felejteni a volt nődet? A kis csaj, a múlték. Mi lenne, ha kitörölhetnéd az agyadból? Technikailag a kezelés az agyroncsolása kisebb lesz. Jim Carrey, Kate Winslet, egy makulátlan elme örök ragyogása. Augusztus 19-től a mozikban. A rendező Michel Gondry videoklipjei és dokumentumfilmjei DVD-n a boltokban. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián. Hey, hey, mani, tu, cale, lare, padua. Jukina, seno, élet, élet, élet, élet és élet. Soma mamagésával és Cyborg Templárral keddenként este 8-tól 10-ig. Élet. Hírek a Rádiókafé 98.6-on. Gyurcsány Ferenc elfogadna egy felkérést a kancellária miniszter esetleges kormányában. Nem tudnak hibázni férfi pólósaink, ezúttal Oroszországot győzték le. Marad a napos nyárias idő holnap is. 7 óra van, sziasztok, a híreket Márkus Zoltántól halljátok. Gyurcsány Ferenc elfogadna egy felkérést a kancellária miniszter esetleges kormányában. Kis Péter ugyanakkor azt mondta, hogy nem kell fenekestől felforgatni a kormányzatot, de szerinte az a lényeg, hogy az új miniszterelnöknek új kormányt kell alakítania, legalábbis közjogi értelemben. Az SZDSZ mindkét miniszterelnök jelöltet tudomásul veszi, mondta Pető Iván frakcióvezető helyettes. A szabaddemokrata politikus szerint nincs jelentősége, hogy Megyesi Péter eredeti szándékától eltérően lemond-e, mert a konstruktív bizalmatlansági indítványt lemondott miniszterelnökre is lehet alkalmazni, fogalmazott Pető. A miniszterelnök egyébként még nem döntött. Az SZDSZ frakció elfogadta Weckler Ferenc lemondását, a szabaddemokrata politikus levélben közölte, hogy visszaadja parlamenti alelnöki posztját. A szabaddemokraták még nem döntöttek arról, hogy kit jelölnek Weckler helyett. Lampert Mónika megerősítette, hogy vállalja a jelölést az MSZP elnöki tisztségére. A belügyminiszter mellett Hiller István alelnök fogalmazott ugyanígy. Holnaptól iható a víz Esztergomban, legalábbis az önkormányzat visszavonja a részleges ivóvíz fogyasztási tilalmat. Részben azért, mert a Védelmi Bizottság szerint a vízben található szennyezőanyagok mennyisége nem haladja meg az egészségügyi határértéket, és jelenlétük folyamatosan csökken a csapvízben. Másfelől pedig azért, mert a város egész egyszerűen nem tudja tovább finanszírozni az ingyenes ásványvízosztást. Várhatóan szeptember 7-én adják át az M3-as, szeptember 18-án pedig az M7-es, M70-es új szakaszát. A korábbi elképzelésekkel szemben az új sztrájda szakaszok belépésével nem drágulnak a matricák. A rendőrök elfogták azt a férfit, akit egy 30 éves nő megkésedésével gyanúsítanak. Budapesten a 14. kerületben a Nyílt utcán késeltek halálra egy asszonyt, aki korábban egy férfivel veszekedett, aki a vita hevében megkéselte a nőt. Magyar turisták szenvedtek autóbalesetet Nagyváradon tegnap este, miután mikrobuszuk az erdélyi város központjában egy villanyoszlopnak csapódott. Az 5 magyar súlyos sérülésekkel vitték kórházba. A magyar férfi vízilabda válogatott ismét nyert, a fiúk 7-6-ra győzték le Oroszország csapatát. Kemény Dénes együttese ezzel csoport elsőként került az elődöntőbe. A 10. futam után nincsenek az első 20-ban a magyar szörfösök. Athénban Gádor-Falviáron a 21. Győrbíró Lívia pedig a 24. helyen áll. Időjárás. A fővárosban és környékén holnap is a maihoz hasonló időre számíthattok, bár délutántól nyugaton felhősödés kezdődik majd. Jó hír viszont, hogy eső egyelőre nem lesz. A Rádiókafé 98.6 és a Fővinform közlekedési hírei. Az Alkotás utcában a Tarcsai Vilmos utcánál a kifelé vezető oldalon baleset történt, két személyautó úgy találkozott, hogy még a villamos forgalmat is akadályozza. Az Árpád fejedelem útján gyalogost ütöttek el a Szépvölgyi útnál, ezért a forgalom irányonként csak váltakozva haladhat. A Budakeszi úton rendkívül nagy a zsúfoltság, mert a Szépjuhászné út és a Pihenő út között a városhatár felé vezető oldalt egy szakaszon felbontották. Fél óra múlva Régiók világa itt a Rádiókafé 98.6-on. Sziasztok! Je m'appelle Cécilia, j'ai 13 ans et je vous dis écoutez Radio Café 98.8, c'est trop bien, 98.8 Radio Café, Radio Café. I'm just playing around, baby. vagyok, ez itt a Rádió Café 98.6. Hajrá, magyarok! 28. nyári olimpia Athénban, augusztus 13-ától 29-ig. Lajos bácsi, szorítunk magáért is, meg a lányokért is. Magáért az egy nagy szívinfarktust kapjon a meccs alatt. A lányokért pedig, hogy megőrizzék a most nagynak mondható vezetésüket. 12-8, Magyarország, Ukrajna a szünetben, és hát ugye aki akarja, az nézheti tévén is, de hallgathat minket is. Mi is be fogjuk mondani az eredményt, megígérjük nektek, ha még véget ér, bár már nem úgy néz ki, hogy véget ér ebben az órában. Bizony. A meccs. Viszont ebben az órában beszélünk még a parádéról, magával a szervezővel. Lobenwein Norberttel. A mese hallgatóink közül nagyon sokan írtak, kérték SMS-en és e-mailen is, valamint postai úton, hogy ismét a kishercegből olvassunk föl egy részletet. Tanulságos részletet. Nagyon tanulságos lesz, valamint humorhajó játék lesz két darab belépőr, mégpedig szintén ebben az órában. Majd megtudhatjuk, hogy ki veszi le ma a nyakkendőt, de ezt azt hiszem előre is el tudjuk nektek árulni. Újra Jaksit Gyuri veszi le a nyakkendőt, azért, mert most vannak ezek az események, és akit hívtak volna a stáb tagjai, kollégái, azok hát éppen dolgozik. Egyikük se tudott eljönni, az A, a B és a C opció is kiesett. No de, haladjunk, mi lesz ebben az órában? Schlager garancia! Itt lesz velünk Rugby Williams és a She's the One. I was her. De szépen. She was me. De jön ezután nem sokkal a Depeche Mode és a Question of Lust. A romantika óráit a kafén, és hogy a garancia teljes legyen, a pont az íra nem más lesz, mint Snoop Doggy Dogg, featuring Pharrell és a Beautiful. Kezdjük is el az órát Robbie Williams-szel. Ő az egyetlen, és ezt most nem csak rá, mint férfi előadóra mondjuk, hanem mindazokra a lányokra, akikben mindannyian szerelmesek vagyunk. Ez tehát a Shizu van, és Robbie Williams a Rádió Café 98.6-on. Hello. She was me. We were one. We were three. And if there's somebody calling me on, she's the one. If there's somebody things you wanna know, yeah. Smiling when you said what you wanna say, and you know the way you wanna play. You'll be so high, you'll be flying. Over sea, we'll be strong. Carry on, 'cause if there's somebody calling me on, she's the one. is Kimi Räikkönen, you're listening Radio Cafe. Itt jegyezném meg, hogy gondok vannak a McLaren csapat házatáján, mert mindenki Radio Café 98-at hallgat, ahelyett, hogy edzene. Ha valaki nem ismerte volna meg, Kimi Räikkönen. Bizony, motorhangra jobban föl lehet ismerni. Folytatjuk tovább nem sokára a sláger garanciát, de egyelőre a parádé garancia következik. A vonal végén Lobenwein Norbert. Szerbusz Norvi! Sziasztok, jó estét kívánok! Norbi, hogy megy ez a nyár tömegrendezvényekkel? Nem vagytok még fáradtak ti a Sziget szervezői? Hát egy kicsit kezdünk fáradni, de most már az utolsókat nyögjük, mert egy hét múlva túl vagyunk az összes fesztiválon, ami nyárra jutott. Úgyhogy most ilyen kellemes vizsergéssel mennünk, hogy vajon mi lesz a hétvégén megint. Na mire számítsunk, mi lesz a parádén? A highlightokat emelt ki, légy szíves. Hát ha voltatok már parádén, akkor a hangulatát azt gondolom sejtitek, hogy milyen lesz idén is. Igen, a gerincét az mindenképpen ez adja, amit is tőletek is hallottam most. Ebből a műfajból egy csomó olyan erősítés sikerült az idei évre garantálunk, összetednünk, ami a korábbi évre nem volt jellemző. Tehát például... Valahogy így. Hát egyrészt egy nagy elismerés nekünk, hogy Dr. Motte és a berlini Lafferét csapat egy saját kamionnal jön Budapestre, ami eddig nem volt jellemző rájuk, hiszen nem nagyon szoktak így megváltogatni parádékat, de jön Párizsból is. Csak a Tomi így illusztrálja, tudod? Folytassuk. Igen, látom. Látod. De jönnek egyébként Párizsból is parádét szervezők, az ottani Tekku parádénak a szervezői. Úgyhogy ez a vonulat erősebb lesz, mint a korábbi években bármikor is. Egy csomó világ szerepelik mindenféle. Tessék? A bálna is végig fog gurulni a kis úszóin az Andrássy úton. Igen, ami egy kicsit ilyen más vonulat Budapest parádéra szintén eddig nem annyira volt jellemző, bár amikor elkezdtünk parádét csinálni, akkor mindig azt mondtuk, hogy ez egy kicsit más akar lenni, mint az átlag parádék szerte a világon, és hogy ilyen pesties arculatot próbálunk kölcsönözni neki, ami annyit jelentett volna, hogy szeretnénk kultúrás életének legfontosabb szereteit megmutatni. Ez most olyan formában sikerül látszik, hogy egyrészt öt olyan kamion, amelyen színházat mutatkoznak be, a Kriptakörtől Potó Viktorék társaságán keresztül a Táv Színházig, a Merlinnel bezárólag öten. De Norbi csak veszőket tesz mindig a mondatok között? Nem, aranyos, mert végignyomja, és hát egy komplett ajánlat mond. Tehát lesz még. Parancsolj, ne hagyd abba. Csak azért ott eszembe, még gyorsan elmondom most, hogy amíg erőt gyűjtesz a fináléhoz, hogy a bálna kamionon milyen jó lett volna, hogyha táncosként ilyen nagy, ilyen, mint a Hentesnél vannak ezek a nagy ponttartályok, és pontyok úsztak volna benne mesztelenül, nem? Vagy kis sellők. És közben ment volna, hogy dukk a folytonos. Meglátjuk, lehet, hogy lehet ilyen is. Igen. Na, azonban én kínálok most is a Hősök terén, és nagyon rosszul hallak titeket, tehát nem nagyon veszem be a kommentárokat. Jó, mi lesz még? Ami még várható, hogy lesz egy kamion, ami volt korábban is, lesz hip-hop kamion. Illetve van egy újdonság, amire ma került pont a sztorinak a végére, Gesztiék az arc kitalálta. Arc kamion? Hogy egy... Hát ezt sosem fogjuk megtudni. Na, még egy ok, amiért érdemes kimenni a Budapest parádéra. Norbival megszakadt a vonal. Halló? Üzenetet lehet adni nekem. Norbi, most letesszük. A Rádió Café valamennyi hallgatójával egyetemben sok jó parádézót és kiváló parádét kívánunk nektek. Így van. Ez itt a Budapest parádé! Kezdik itt a Dükküdük, bána! Sláger garancia. A Rádió Café 98-6-om. Tomi kívánsága következik. Hát ez túlzás, de ez itt a Depeche Mode és a Question of Last. Mert szeretem. Miért? Szeretem a Depeche, nem tudok volna. Én is szeretem. Darkos vagyok. Jó. Levegyem a nyaksálamat? Igen, kérlek. Jó. Baby in your arms, be gentle with me, I'd never willingly do you harm. Apologies for all you seem to get from me. Just like a child, you make me smile when you care for me. Yeah.